بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جزاك الله خير ما شاء الله تقم سليف عامر صاحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. دا سورة الكهف دي فنزل لسما سفارة دا آيات نمبر 19 نلسم نمبر آيات دي اصحاب الكهف والا واقعہ شروع شوی وا. مقصد د دې سورت دا دی چې عالم الغیب هغه یو الله تعالی دی. اصحاب الكهف غټ اولیاء دی، لوی اولیاء کرام دی. او دې دې ځان د حال نه خبردار نه دی، پته ورته نشته چې مونږه څومره خوب کړی دی. رسته واقعہ د موسی علی السلام حاضر علی السلام راځي. موسیٰ علیہ السلام تا دا حضیر علیہ السلام پا کارونو باندی پتہ نشتا دے. ذل قرنین تمام دنیا باندی بادشاہی کری دا، اختیار من ندے، فتح ورت نشتا دے. عالم الغیب اغیو اللہ تعالی دے. مقصد دا دی سورت دا دے. اصحاب الکاف دے دے پوری واقعہ رسے دلی وا چی آلتی لالل غار کی ادشو دعای او گوختلا ستڑی شوی دی، چا دا سر لاندی لوٹا کی خودا، چا گٹا کی خودا و چا لاس کی خودا. ادشو او کسان دی، ادشو نورشو آگانی تی اللہ رب العزت پا بل طرف باندی آڑا ولی سپی ور سر هم دی پا درشل باندی فروت دی. الله وی مونږ با آلا ول رالا ول دی دا فرد دی بدنونو کی چنجی و نشی بدنون اس خانشی دری سوا نها کالا فقضی که او دا فرات دی. وست دی زین دا بیانی چی دی را پاس دل. اولنی مشر چکم او دا غد تملیحانو مو بعدی مپسیرینو دا زیکر کری دی. ابل مک سلمینانو مو درم رینوس ریتوس نمو بل بنی نوسو بل ساری نوسو بل کشف توسو بل زاری نوسو. آبادی مبصرین ذکر کر جی دا سپینو میں قتمیر و واللہ عالم لازیما ندا چی دائی. اللہ برمائی وکذالک بعثناہم او دا غرنگی منگا را فرتکلل دیو لرا بیدار کلل منگا دی لرا لیتا سالو بینا هم دی دا فارچی تا پوس وکی پخفل منز کی بیدار شوال یو بلن تا پوسو نیشو روکلل رایخ شو قال قائل منهم اولی ویلکی دا دینا کم لبستم حلکا سمر وخم تیرکو سمر خوب موکم یو دی نور شپگو تاوی تاسو سمر خوبو کم قالو لبسنا یوما او بعض یوم اگوی منگا اویل و منگا خوبو کو یو او رضی یا سیس دو رضینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدن استدلال کئی وی غور قول داده چی دی وکسانو یو تپوسو کو رکا سمر تیمم تیر کو فبعض قالو لبسنا یومنا وقالو جمع دا دا جمع دا طولنا قل افراد غدری نو ادری ویل چه یو ورزی اسیسا دا ورزینا قالو لبسنا منگا تیم تیر کو یومن او باز یوم یو ورزی اسیسا دا ورزینا قالو ربکم اغا نور دری ورطویلوم وکسان شو یو تپوسا ولوکو قال قائلوم من اندویم قالو لبسنا سلور شو قالو ربکم وشو وکسانو انور ورطوی قالو ربکم ویل رب استاسو آلمو دیر خفو هدیم بما لبستم جی سمر تاسو ٹیم تیر کھڑے دے رب تا فتح دا منتا پتا نشت دے فباسو احدکم نویل ودلی گلیشی یو تن پتاسو کی بی وریقی کم حازی پا پیسو ستاو سر چی دا دی روان شوی دی جبکی پیسی ور سر دی جبکی پیسی ساتا زین سړی سره 5 ریال ور سره 95 ولا قرضې سو کې تی جوړای زین سړی سره 100 ور سره 400 ولا قرضې خزانه ته رسې 500 ریال جمع کړي جب کې پیسې ساته بیماری پته نه لګي ضرورت راځي دې سره پیسې جب کې ور سره دي ها بالکل نو وی فبعثوا احدکم ولیغی یو تن تاسو بی وریقی کم پا پیسو ستاو سر حازی چی دادی الال مدینه تی خارتا خارتا سڑے ولیغی چی روٹی راویو یشویو فل ینظر نویل ودی گوری ایوها ازکا تو آمن چی کمیو پاکی زدی خوراک داغم بازار تلال شاہ ایوہا ایو اہلیہا تفسیر مداری ذکر کئی جی کم یو اٹل والا کم یو سڑے آغتا او گورا چی فا خوراک والا کم یو دے ازکا تو آمن فا کیزا حلال خوراک والا کم یو دے زکا پا دغا علاقہ کی مجوسیانو سیدل زبہ بید غیر اللہ فنم باندی کولی اسینا مردار ویل را نوڑی ایوها ازکا تو آمن چی کم یوی دفا کی زخوراکنا ازکا تو آمن احل زبیحتن چی حلال زبیحت مسلمان پا نمان دی علال اکڑے شوی زبیحی دا غسلی نراولا فلیاتی کم بی رزق منو نراد را دیوڑی راولی تاسو رزق دا سړی نا چې هغه پاکیزه سړی دی د الله والا سړی دی روټی چا کرا خوري ته هم دیندار سړی کرا خورا چې نه شیخ حرام ور دی سود خور دی او ته تلې تا ورته لغتی واری نه نه حرام خور سړی کرا روټی مخورا سود خور کرا مخورا بدعتی کرا مخورا پاک حلال سړی ګورا اگر ډیر روډ امام شافعی رحم الله تنه دې له دوست کرا ناشته نیشتے مرگرے نیشتے بچی راوتی دی ویزہ دلتا شپکو ما اگا خوی نیشتے ویزہ دلتا شپکو ما اگا پا دیشوی دی روٹے والا را خودا کلی دا اگا دیر زیادہ روٹے خوڑا لی دا ٹول کور روٹے ختم کلی دا اگا چی واپس لالو ویلو برا خوزی کاو دست کو ما لوٹاو با دا اگا شانتی پرتی دی وی کل چی دی لالو اگا کور اگا سڑے راوی و استایو مرګره راغله او تای خوړر سی پتونہ کولا غدوم رډیر روټی خوړلی و چې زمونږ کور روټیم ټوله ختمه کړی و اویل زمانزه ده پاسه مغوبا غشان دی پرتی وی اغا دی بیا تا بوز کرده سمو ده پس ویل زکا می دیر روطه خوالی و آجستا رزق حلال رزق و فاک رزق و او دست می ده کنو کرده از طول شپا مسائل و تناس و مسائل مرا استل پاو داسه کیون او دست ضرورت نورا غلی حلال او فاک رزق اغا پا بل سری باندیم خورا چر تا ده خرام خور سری سر روطه و نخوری بیا ورطوی ولیتالتوف او نرمی دی کئی پتلو راتلو کی ولیتالتوف دا قرآن منزنی تکی داده نرمی کوا پتلو راتلو کی کم سڑی چی دی مشوره کئی وجی سو کاری او مرگلی زی خوطلو راتلو کی دی دیر نرمی کئی وره سوک در باندی خبر نشی پلار باندی زی دیر احتیاط کوا ولیتالتوف او نرمی دی کئی فتلو راتلو کی تم چی چا کر روٹی او خوری دعا ور لو غالا واکلت وعامکوم الابرار وفتر عندکوم الصائمون ستا خورای دینی کان خلق او خوری روجه دار دی ستا پر روٹی باندی روجه ماتا کی ولی اطالت وف او نرمی دی کئی پتلو راتلو کی دی خیال ساتیم ولی شعران لبیکم احدا خبر دی نشی پتاسو باندی ایسی اوتن ایچا تدافت ونلگی چاگا وکسانا سوابقا فاغا پا دی غار کی دی خبر در ننشی بطلو راتلو کی دیر اختیات کوا مشرا جی سیب راواتو تلمیحا اگر راواتو روان لگو ایز ازاو پر اوٹائی پسی لال شما روان شو خودی ورطوی انہو می اظہرو علیکم بشکا دی چی دی پدی بانلی کچر خبر شو پتا سو بانلی انہم بیشک دا ایظہر علیکم کا خبر شی پتا سو بانلی یرجمکم نو تاسو با پکانو باندی ولی زکا ٹول اغا شرکی عقیدہ و مسلمانان صرف دا وکسانو دیتا خوبتا نشتے دا چی منگا دمرا مودا تیرا کری دا او یعیدکم فی ملتیم یا بابا بس کی تاسو بخفل دین کی ولن تفلحو اذن ابدا تاسو بچری کامیاب نشئی ولن تفلحو کامیاب نشئی اذن پدغ وقی ابدا تل تلام چری با تاسو کامیاب نشئی رازداری ساتا پت از لکی راز خبر ساتا ارچا تخفل خبر مکوا ورنا ناکام بشی اغا میشن او فروغرام کی با فاتی راشی وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اللہ ویدہ کمال زمون دے اللہ ویدہ دے کارون والا زمام چکر دے رہوتل دے چکم خار کی اسے دل دا خار نم ترتوسو تواسرا اللہ مالو سی رحمہ اللہ ذکر کئی وَكَانَ اسْمُ الْمَلِكِ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ دِ قِيَانُوس کله چې دی وتل په دغه وخت کې دغه بادشاہ نوم دی قیانوس وو هغه مجوسی او مشرک وو دی د فار انعام خور کړو چا بیا موندل دومره انعام باور کم خو چې کله واپس شو نو بیا په دغه وخت کې د بادشاہ نوم بدروس وو و اسم المدینه عند خروجهم افسوس دغه خار نوم دی خار نوم بیا بدل شوی دی درې سوه کاله تیر شوی دی دا به هر تراوتو روان دی په خیال سره پام کوي څوک را باندې خبر نشي ګوري به حالات بدل دي زمانه بدل ده هغه مخکینی سړی خونیشته نور علی خان امیر سی بغه چر دنیشته نخ کاری پته نه لګي ډیر ناشنا زمانه د غټ خار جوړ شه دی به دا قصه ده پته نشته دی چې مونږه خو درې سوه کاله خوب وکړو پته ورته نشته دی روان دی هوټل ته لاړ هوټل ماما ته وایي سړی وکو ته پاکیزه سړی چې ورغې وای دادا شیزونه راکا اندازې ولګوله چې کله هغه پیسې ورکولې هغه پیسو ته ګوري او دلته سړی ته ګوري دا څه قصه دا پیسې د کم وخت دي وای دا پیسې دي نو وای نه نه وای دا پیسې دا خو سما ته نقلي ښکاري یا چرته خزانه دې لوټ کړې ده هغه وای نه نه زه د دې علاقې اوسیدونکی ما زما د خزانو څه کار دی خزانو کار هغه به د بادشاه کاری دی قیانوس بادشاه دی هغه وایي ښا ګاونډي خبر شوی دی هغه راغلی دی هغه بلا او بلا نن سبا سړی ګوره هم د خزونه زیات شوی دی. دلته یو خبره وکا جمعات کې اعلان د ضرورت نشته غړي رزر خوري بای خبر رسیدلې بادشاہ ته خبر رسیدلې ره بادشاہ راغلې دی چې ګوري سړی غریبدار کړي دی بادشاہ ته خو تاریخ معلومو بادشاہ موحد و دته پته نه و اته تاریخ معلومو چې وک آسان دی غورک شوی دی چرته اصحاب الکاف والا غار والا اگر اغلې دی چې ګوري دنه ته بوسونه کړي دی د سر روان شوی دی غار ته تلې دی وس په غزه کې غالبا جمعات جوړ شوی دی وس د اردن په علاقه کې د اصحاب الکاف شماري ورغلې دی التی مرګره وې اصحاب الکاف والا تمرازه زمخ کې ورشم مرګره می ونه یری ورغلې دی به زمانہ بدل شوی دا مونږ خودري سو کالا خوب کړي دی بادشاه مسلمان دی خوشاله خوشالی دا بادشاہ دنن ورغلی دی ملاقات ور سره شوی دی بیرته راغلی کسان ټول وفات شوی دی بیا د دې په خپل منځ کې جګړه راغله وکذالک اثرنا علیهم اده رنگی مونږه خبر کړل فدی باندې لیعلموا ان وعد الله حق دیر فارا چی پوهشی چی بیشک وعده دا لاغ حق دا دریس و کالا سڑه و دکڑی دی اگر اپاس ولشی قیامت و رزور تر اپاس ول سگران دی وان ساعت آتیت اللہ ری بفیا او بیشک قیامت آغا چی نشت دیشک پدی کی پدا غزه کس خلکو چی اگی قیامت نمانن باس بعد الموت اگی نمانو بادشاہ وی الله ما ته نمونه را خاره کلمه خدا دعاګانې غوښتلې چې دا خلق به زبانې پوها کما چې دا مرغ نه پس را پاسې دلشته نو ان لساعت آتیت اللہ ریب پی آبیشک قیامت نشت دیشک پدی که زیتا نازعون بینهم کله چې دی جګړه شروع کړه په خپل منځ کې امرهم په کار خپل کې په کار خپل کې جګړه شروع کړه فقالوا بنو عليهم بنيانا نو ویلو چې جوړ کای پدی باندې آباده دو کسان دو ډلې شوې ایو ډلې وای چې بای پدی باندې آباده جوړاو آبادی جوړاو یو یادگار به خلای به ګوري رب معلم بهم رب ډېر خپو دې پدی باندې وسدوی مډلا قال الذين غلبوا على امرهم ويرا كسانو چزور ورو بغفل کار کی دغه خبره چلی دلم ولنتخذن عليهم مسجدا خامخ جوړو بمون فدی زایبان دی جمعات فدی زایبان دی با جمعات جوړو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ذکر کوي مشرکان ویل چې جمعات پی جوړو او بل طرف تا نصارا دی آغا وی چی نا نا یو مشرکان ویل آباده پی جوڑو نصارا مسلمانان آغا وی جماعت جوڑو پا دی زیبان دی تا زوراور شو پا خفل کار کی خبر دی زوراور شو آ دی ویل منگا جماعت جوڑو تا دی نمعلوم شو آ چی دا بادشاہ مسلمان دی لیکن حدیث کی رغلی دی لعن اللہ الیهودا والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجدا چې انبیای کرام اولیای کرام قبرونه جمعتونه جوړ کړی دي الله لعنت دی بد يهودانو نصارا وباندې چې مساجد ګرځي هغه قبرونه دي او د جمعت جوړ کړی دي دا غینه هغه باندې رسته جمعت جوړ کړی دي خدلتا تفسیر مظهری معارف القرآن والا جواب کوي وې مطلب دا نه دی چې لنتخذن علیهم مسجد دا پاسه به جمعه جوړو نه نه وې خواته ورته نږدې جمعه جوړو چې خلک راځي د دې قصې به پکې بیانېږي د دې خلکو یادکار به بیانېږي د الله د دین اشاعت به کېږي د خلکو هغه عقیده به مضبوطېږي مسله یاده کا یا دمانم کولی شی قال الذين غلبوا على امرهم ویلا کسانو چې زیاته کړو په خپل کار کې په خپل دین کې لن اتخذن عليهم مسجدا چې خامخ جوړو و باندې جمعه زیاته کړو کله جماعت دی پاغی کې قبر رستا خخکلی شو مړی به کې رستا خخکلی شو دا مړی به راستلی شي بل دی کې به خخېږي که چیرې جماعت رستا جوړ شو قبر مخکې دی دا جماعت به ورانولی شي او سیټه دی دیوال وکا ورنه په دغه جماعت کې مونږ مکرو دی لنتخذن علیهم مسجدا خامخ جوړوبه د دې فخوا کې جماعت بیا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ دَغَرَ يَمُنْغَ بَيْدَارْ قَلْ دِي لَرَا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ چِ تَفُوس وَكِي فَخْفَ الْمِنْزِكِي قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اُوَلْيَ وَيُنْكِدَ دِينَمْ اُوَلْيَ وَيُنْكِدَ دِينَا كَمْ لَبِسْتُمْ عَلَكَ سُمْرَ وَخَمْ تِرْكُو قالوا نذر كسان ولا بسنا يوما او بعض يوم غوخت لكم يا ورز يا سيس دورزنا قالوا غنور دروا ربكم اعلم بما لبستم رستا سدير خفوادي اغچ تاسو ټیم تیر کړه دے فباسو احدكم وينور قسي فريداي فباسو فبعثوا احدكم والولغ يوتن استاسنا بوريقكم عزي بپسو استاس سره چې دادي ال المدينه خارطا فلينظر خج کر لاش خارطا نو دي ګوري ايها ازكى طعاما چې کم یو پاکیزه خوراک والا دی فلیاتیکم نو را دی وړي تاسو لا به رزق منه رزق دا غسړی نام دا هوټل والا نا ولی اتلطف او نرمی دی کیفیت لوراتلو کی ولا یشرن بكم احد خبر دی نشی پتا سو باندې سی او تل انهم یظهر علیکم کچری خبر شی پتا سو باندې یرجو مو کوم نو تاسو په پکانو باندې ولي او یو ایدو کوم فی ملت بیا په بس کې تاسو په خپل دین کې ولن تفلیو تاسو په کامیاب نشئ ځن ابدا په دغه وخت همیشه وکذاری غاسرنا علیهم دغرنګ مونږه خبر کړل په دې باندې خلک لیعلمو دی دپارا چی پوشی نواد اللہ حق بچک وعدد اللہ رشتونی دا ون ساعت لا ریب فیها بچک قیامت نشت ریشک پدائی کی از یتنازعون بینهم کلچ جگل جوڑک لدی پخفل منز کی امرهم پاگا کار ددی کی فقالو بنو شمشی ساف سرا په 250 کال باندې دا واقع شوی دا دی دا شوی و 550 کې دی بیر ترا پاسی دلی نبی علیہ السلام پیدایش 570 کې شوی دی شل کال مخ کې دا نبی علیہ السلام نا دی را ویخ شوی دی فقالو بنو علیهم از یتنازعون بینهم کلچ دی جگڑا کولا بخفل منز کی امرهم فقار خفل کی فقالو بنو علیهم بنیانا اویل جوڑ کئی پدی بنی عباده مجوسیان وی ولله زمونږ په دین باندې تیر شوی دی فخوانې خلک دی آبادې به پرې جوړېږي رب وم عالم وبیم رب د دې خفو دی په دې باندې قال الذین غلبوا ویل هغه کسانو چې نسوارا دي چې زورور والا امرې په خپل کار کې لنتخذن خامخ جوړو به علیهم مسجد د دې فخوا کې جماعت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم